за да благовествувам. Пета неделна беседа, държана от учителя на 29 октомври 1933 година. 10 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Добрата молитва. Песента «Духът Божи». Ще прочета 61 глава от Исаия. Ще чета за неща, в които няма противоречия. Който е ходил на някое планинско място и пил от някой планински извор, той и прост, невежа да е, и учен човек да е, все ще има едно и също понятие от този извор. Който е опитал този извор, за него той е реален. Нещата се опитват само с душата. И синовете на другородните ще бъдат ваши орачи и ваши лозари, в 5 стих. Понякога някои мисли ви се виждат малко странни, но чудното е, че тези чуждестранни мисли ви служат. Всеки е впрегнал коня и вола си и шиба, тия хора са друговерци, и животните са от друга вяра, затова постоянно урат по нивите. Ще ядете имота на народите и в тяхната слава вие ще се хвалите, 6 стих. Значи това, което те са направили, ще казвате, че вие сте го направили. Волът оре, конят го носи, а той казва, че е орал, той се хвали. Песента ще се развеселя. Ще взема само думите да благовествувам. 1 стих, 61 глава от Исаия. Да благовествувам. Най-хубавото в света е човек да благовествува. Благовестието всякога носи нещо ценно в живота. Ученикът, който постъпва в училище, той отива, за да придобие там нещо ценно. Той отива на училище да придобие онези ценни неща, които майка му и баща му знаят. Там той ще научи и такива неща, които нито майка му, нито баща му, нито окружаващите знаят. Значи, когато добием само това знание, ние сме вече в училището. Това ценното нещо трябва да се добие по един правилен начин. В това отношение земята е велика опитна школа. Всички хора, които са дошли на земята, са дошли да се изпитват. Те се намират в разни отдели на земята и някои от тях са доволни, някои не са доволни. Доволни са тези, които правилно учат. Недоволни са онези, които не учат. Но каквото и да правим тук на земята, все трябва да учим. С хиляди години можеш да бъдеш недоволен, но недоволството не разрешава въпросите на живота. Можеш да бъдеш недоволен, но недоволството е един подтик, който не решава въпросите. Да бъдеш доволен и доволството не разрешава въпросите. Доволството е почивка. Недоволството е един подтик, но и който е доволен, и който е недоволен, това е все подтик. Човек трябва да мине и през доволството, и през недоволството. При недоволството той ще познае какво му липсва. Доволството пък не показва, че трябва напълно да се задоволим. Първият клас не разрешава, че си добил нещо, и вторият, и третият, и четвъртият, даже и осмият клас не показва, че си придобил нещо, даже и като свършиш университет, и това още нищо не значи. Не значи, че всичко си придобил. Има много още да придобиваш. Като свършиш университет, ще разбереш, че много неща още има да придобиваш да учиш. Да благовествувам. Благовестието почива на един разумен закон в света. Този закон е общ за цялото битие. Ако ти не схващаш битието на всички живи същества като едно цяло, и в школата да си, ти няма да имаш правилно понятие за живота. Всички живи същества съставят едно цяло. Сега аз не говоря за тия неща, които човек е създал, но говоря за онези, които природата е създала. Аз говоря за онези неща, които Бог е създал. Думата Бог е непонятна за мнозина и затова те казват, ти вярваш ли в това заблуждение? Вие сте престанали да вярвате във външните идоли, но във вътрешните идоли още не сте престанали да вярвате. В духовния свят ние още сме идолопоклонници. Ние се кланяме на някой министър и казваме, той ще управи България. Дойде някой цар, дойде някой генерал, ние вярваме в тях и казваме, те ще управят България или те ще управят света. Като проследите цялата история, вие виждате колко пълководци велики, колко философи, колко поети видни са идвали в света с цел да го управят, но светът си върви по свой определен път. Светът е придобил нещо, но какво, не знаете. Има една промяна в света, която аз уподобявам на промяната, която става при съмването. От сутрин до зале слънце става постепенно усилване на светлината. През цялата година има дни щастливи, има и дни нещастни. Щастливи дни са онези, които носят изобилие и плодородие. Те се отличават по това качество именно. Щастлив ден е онзи, който носи известно благо в себе си. Щастлива мисъл е онази, която не носи нещо фиктивно в себе си, но носи известно благо. Казвам, има една наука, която определя кои хора са нещастни и кои щастливи. Щастието или нещастието им зависи от един център. Ако измерите нещастния човек с мярка, каквато в природата съществува, ще видите, че той отговаря на тази мярка. Обаче забранено е да се говори за тази мярка, за тези числа. Аз вземам онези относителни числа, които съществуват в математиката. Ако измерите един щастлив и един нещастен човек, ще видите, че те се различават във всичките си мерки. В ръцете, в краката, в пръстите, във височината и така нататък. Нещастният човек се различава по тази цифра, тя навсякъде след него върви. А щастливият човек отговаря на определените за него числа и те вървят навсякъде след него. Дето и да турите щастливия човек и на сухо да го турите, от него всичко става. Нещастния и на зелена почва да го турите, той всичко разрушава. Човек носи щастливото число под езика си, а нещастното над езика си. Следователно, природата оперира с разумни числа, нещастният човек се различава от щастливия по своята тежест. Ако претеглите нещастния, ще видите, че той тежи или по-малко, или повече отколкото трябва. Има една анормалност в неговото тегло. Той свършва с един дефицит. Щастливият човек обаче всякога тежи колкото трябва. Мъчно е да ви дам образец на щастлив човек. Защо? Защото щастливият човек на изложение не излиза. Той се крие като млада булка, туре си отгоре булу, да не го познаят хората, че е щастлив. Ние считаме сегашния живот за нещастен, но сам по себе си той не е нещастен. Ние попадаме само в такава епоха. Има епоха на щастие, има епоха на нещастие. За пример, няколко години подред човек работи на нивата си или в градините си, но нищо не става. Той си изкарва си само семето. Сее картофи, жито, царевица, грозде и почти нищо не става. Такива нещастни години има и за писатели, и за поети, и за философи, и за генерали, и за царе, и за владици. Някой генерал претърпи някое поражение, от което всичко изгуби. Това са нещастни епохи в живота. И сега на всички тия хора трябва да се благовествува. Какво? Че има щастливи числа в живота. Вие може да подмамите щастливото число да дойде у вас само по един начин. Живо число е то. Единствената сила, с която можете да го подмамите, това е любовта. Ако го обичаш, то ще дойде. Нямаш ли обич към него, то ще бяга от тебе като заек. И тогава на неговото място се намества нещастното число. И като дойде нещастното число, ти ще го помниш. Две неща има в света, които човек помни и никога не забравя. Щастливите неща и нещастните. Като дойде нещастното число при човека, той го помни и казва: «Еди коя си година, еди какво си стана, какво стана? Умря жена ми, или детето ми, или майка ми, или баща ми, или най-добрият ми приятел». и тази година изгубих крака си, раниха ме на еди кое си място, или пък тази година изгубих всичкото си богатство и така нататък. Тази година е било нещастно число за този човек. Човек трябва да изгуби нещо ценно, и когато изгуби това ценното, той тогава само го цени. Когато човек изгуби зрението или слуха си, или здравето си, тогава само ще го цени. Сега ние се спираме върху странични неща, които почти нямат цена за нас. Сега вие седите и мислите да отидете при един гадател да ви каже дали тази година ще бъде за вас щастлива или нещастна. Какво ще ви каже този гадател? Една година може да бъде щастлива за България, нещастна за Сърбия, или щастлива за Франция, нещастна за Германия, или щастлива за Америка, нещастна за Индия. Благото в света не е еднакво разпределено. Благото се разпределя периодически според състоянието на Слънцето. Съвременните астрономи искат поне до някъде да отгадаят на какво се дължи това разпределение на благото, но не могат да разберат. Американските астрономи изнасят една теория, според която щастливите години зависят от петната на Слънцето. Когато на Слънцето има повече петна и годината е по-щастлива, щом петната се изгубят и годината не е толкова щастлива, но това са само предположения, хипотези, не са още научни истини. Едно съвпадение е това, че когато има петна на Слънцето и годините са по-плодородни, а когато петната изчезнат и плодородието намалява. Например, от сега нататък след 2 години ще настане една малка крива в плодородието. Дали е така или не, ще видите след 2 години. Това не е едно предсказание, но периодически в природата съществува един закон, според който благата се разпределят. Този закон има отношение и към органическия живот. Известни епохи във вашия живот могат да бъдат щастливи, а известни епохи могат да бъдат нещастни. Това зависи от вашето слънце. Всеки човек има едно слънце в себе си, от което зависят плодородните и неплодородните години в неговия живот. Това, което съществува в големия свят, съществува и в малкия свят. Каквото представя вашето слънце в слънчевата система, такова нещо представя слънцето и в човешкия живот. Значи, всеки човек има едно слънце, което определя неговите щастливи години в живота му. Това слънце някои наричат духа на човека, но аз употребих думата слънце за онова животворно слънце, което носи всички блага на човека и способствува за развитието на неговите способности и чувства. Успехът на човека зависи от неговите дарби и способности. И тъй, човечеството се нуждае от едно ново разбиране. Сегашните материалистически или икономически разбирания нищо не допринасят. Какво може да разбере богатия син от живота, щом баща му е оставил голямо наследство и той живее като рентиер? Какво ще разбере от живота, ако вие сте един милионер или ако имате една грамадна библиотека с 2 милиона книги, които само вадите, пренасите от едно място на друго, без да четете? Вие влизате в тази библиотека, разглеждате тези прекрасни томове, но не ви интересуват, не ги четете. Ставате сутрин, поглеждате слънцето, а вечер поглеждате луната, звездите, разните течения, но какво отношение има слънцето към вас, какво луната, какво звездите, какво земята, нищо не знаете. Малко писатели и учени има днес, които се занимават с тези въпроси. Те се занимават с разните микроби, боболечици, с минералите, с растенията, с рибите, с птиците, с произхода на живота, но нищо положително не знаят за произхода на живота. Откъде е произлязъл животът не е определено. От никъде не е произлязъл и не може да произлезе. Защо? Защото за да произлезе от някъде, той трябва да дойде от някъде. Животът се явил от някъде, той не може да произлезе. Този въпрос хората са го поставили като идеята перпетум мобиле. То е една неразрешена задача. Какво нещо е Бог? И тази идея е неразрешена. Ако запитате философите по този въпрос, те ще ви кажат две мнения. Едни поддържат съществуването на Бога, а други го отричат. И тези, които поддържат съществуването на Бога, както и онези, които го отричат, еднакво вярват в Него. Даже онези, които отричат съществуването на Бога, са по-вярващи, отколкото тези, които го поддържат. Едните казват, че Бог е в това, което не се проявява. Това са тънки психологически заключения. Това са тънки психологически и метафизически догадки на философите. Материалистите пък казват, че Бог е само в материята и като умре човек, от него нищо не остава. Онези, които вярват в душата, казват, че като умре човек, не остава на земята, но отива някъде. И те не знаят истината. Човек от никъде не е дошъл и никъде няма да отиде. Тези философи поддържат своята философия, държете като център. Сега, аз да ви кажа де седи реалността на въпроса. Тези философски твърдения могат да се уподобят на положението на богатия, който разполага с милиони, но пусна слух, който се приел във вестниците, че имал 5 пари в джоба си, че е сиромах. Другия пък е сиромах, но пуснал във вестниците, че е богат. И единият и другият не говорят истината. И в двата случая няма никаква реалност. Това са фитили, според както казват турците. Някой пусне философията, че от него нищо няма да стане. Фитил е това. Друг пусне философията, че от него много може да стане. И това е фитил. Нищо няма да стане. Каквото е станало, станало е вече. От сега нататък нищо няма да стане. Това, което си ти, какво ще остане от сега нататък? Слава Богу, глава имаш, стомах имаш, дробове имаш, стомакът ти е здрав. Можеш добре да ядеш, мозъкът ти е нормален, практичен човек си. Дробовете ти са здрави, можеш правилно да дишаш. Какво повече искаш от това? Да ти турят на главата едно обявление, че си виден поет ли? И поезията е отвлечено нещо, ти ще наредиш думите по известен ред, ще им туриш някакви рими и ще минаваш след това за някакъв виден поет, който възпял нещо като Лорелай. Какво е възпял поетът? И поетът е като домакинята, която е наготвила хубаво ядене, направила хубава баница. И поетът също така е написал едно сладко произведение. Следователно, между поета и домакинята, която точи баница, аз не намирам почти никаква разлика. Не, че никаква разлика няма, но има някакво подобие. Сега аз не унижавам поета, но казвам, че поетът поднася своята книга със стихотворение, а жената е излязла по-реална, тя ни поднася баница. Който хапне от тази баница, става му приятно. За поезията на някой поет трябва да се даде около 50-60 лева и понякога може да се намери някой хубав пасаж, който да струва тия пари. Сега аз се отнасям до реалността. Според мене, в реалността и думите трябва да бъдат реални. Всяка дума, турена на своето място, е реална дума. И в науката на числата има щастливи думи, има и нещастни думи. И в това отношение всеки човек крие по една щастлива дума под езика си и по една нещастна дума над езика си. Това всички трябва да знаете, затова като ставате сутрин, измивайте езика си около 10 пъти, най-малко с чиста топла вода. Сега, онези от вас, които не са големи критици, мога да им дам едно правило. Ако някой от вас е нещастен, нека измие добре двата пръста на ръката си и да бръкне с тях в устата, да ги постави над езика, да го намагнетизира добре отгоре, защото там седи нещастната дума. Ако това нещастно число не излезе при този опит, тогава нека тури трите си пръста, после и четирите, докато най-после постави цялата си ръка и така да намагнетизира езика си. Някои от вас могат да се запитат дали това е реалност или е някаква подигравка, от вас зависи. Ако не го разбирате, то е подигравка, ако го разбирате, то е цяла наука. Тъй щото, когато не разбирате някого, то е подигравка, когато го разбирате, то е цяла наука. Та изисква се сега от нас да се повърнем назад. В света има един велик закон, който ръководи развитието на човешките души. Аз взимам думата душа в най-чист смисъл. В човека има четири неща, които според мен са неизменни и които всъщност съставят човека. Те са човешкия дух, човешката душа, човешкият ум и човешкото сърце. Те са постоянни неща, с които човек и на земята, и на небето в онзи свят, като съществува и като не съществува, все с него вървят заедно. Това е човекът. Това са божествени качества, които отличават човека. Понякога сърцето на човека може да се окале малко, то е друг въпрос, но сърцето представя цял свят. Без сърце човек не може да има чувствителност, не може да има радостни преживявания. Ако няма ум, той не може да възприема външната физическата светлина. Без ум целият свят ще бъде в тъмнина. Без душа светът няма да има свобода и простор, и без дух никакво творчество няма да има в природата. Когато говоря за духа, аз разбирам творчеството. Когато говоря за душата, разбирам простора, когато говоря за ума, разбирам светлината, която проистича, а когато говоря за сърцето, разбирам всички ония блага, които човек може да изпита. Човек има право да се стреми към тях, но трябва да бъде много внимателен. Сега пак ще се върна към щастливите числа. Човек сам може да си определи какво може да му се случи през деня. За тази цел той може да прави малки психологически опити. Вие може да си вземете една тетрадка, разделена на 12 части според часовете, докато слънцето залезе, и всеки час заследите каква мисъл ви е минала до вечерта. Като правите 10 дена наред наблюдение, следните 10 дена ще можете да предскажете какво може да ви се случи, като се ползвате от наблюденията, правени първите 10 дена. Защото това, което постоянно човек мисли, ще дойде. И това, което постоянно отрича, и то ще дойде. За пример, ако в ума ви дойде мисълта, че ще забогатеете, ще забогатеете. Ако дойде мисълта, че ще загазите, ще загазите. Каквото мислите, това ще стане. Ако у вас дойде мисълта, че ще заболеете, и това ще стане. Болестта ще дойде по който и да е начин. Тази мисъл не е само твоя, тя е чужда, колективна мисъл, която се натрапва отвън, и на нея трябва да дадеш данък. Вие трябва да знаете как да я замесите с друга някоя мисъл. Да допуснем, че вие имате един приятел и случайно изпуснете езика си по отношение към него и тази дума се отразява обидно върху него. Как ще се извините? Ще заместите ли тази обидна дума с друга някоя хубава дума? Ще се извините, ще кажете на приятеля си. Не знае как се случи, че се изплъзна тази дума от устата ми, но нали знаеш, че аз те обичам? По този начин само можете да заместите лошата дума с добра. Иначе вашият приятел за дълги години може да ви стане неприятел. Казвате, не съм ли прав да кажа тази дума? Оставете вашето право на страна, то ще ви създаде най-голямото нещастие. Никакво право не защитавайте. В един роман се разправя за един човек, на когото дали задачата да говори истината, голата истина в продължение на 10 дни. За 10 деня той се скарал с майка си, с баща си, бил годен, разгодил се, бил слуга някъде, изпъдили го. За 10 дена се скарал с всички, защото решил да говори истината в буквалния смисъл на думата. Не, това не е истина. Така истината не се говори. Гоненицата му, например, го запитала, не съм ли красива? Не. Ти си голяма грозотия, да знаех по-рано, щях да мисля, нямаше да се годявам за тебе. И тя извадила пръстена от ръката си и му го върнала. Та и ние понякога искаме така да говорим истината на хората. Не, истината така не се говори. Да казваме недъзите на хората, това не е никаква истина. Под думата истина аз разбирам благовествуване. Да внесем новото в света, което да лекува болните. На грозния човек няма какво да му говориш за грозотията, той сам я вижда, но ще му покажеш начин как да стане красив. На сиромаха няма да говориш за сиромашията, но ще му покажеш начин как да се справи с нея. На болния няма да говориш за болестта му, но ще му покажеш начин как да внесе здравето в себе си. Та при сегашните условия всички хора се нуждаят от една положителна наука. Религиите на миналото са били религии на новото в света. но хората са разбрали тия неща буквално. В това отношение ние казваме, че всеки човек е сам господар на своята съдба. Ако човек допуща отрицателни мисли в ума си, около него ще се образува една аура на отрицателни, противоположни сили и мисли. Тогава ще се образуват тежки състояния. В домовете виждаме, че бащата не може да търпи сина си, а синът не може да търпи баща си. Майката не може да търпи дъщеря си, а дъщерята не може да търпи майка си. Всички се чудят защо е така. Причината за това е натрупването на излишни енергии, които не са естествени и трябва да намерите начин да трансформирате. Тези енергии не са божествени, понеже тези хора нямат обич помежду си. И затова става всичко това между тях. Какво има да спори синът с бащата? Или бащата с сина? Бащата трябва да бъде готов да направи всичко това, което синът желае. Това се отнася до добрия син. И синът трябва да бъде готов да направи всичко, каквото бащата желае. Това са естествени, нормални отношения. Синът трябва да изпълни всички желания на своя добър баща. Бащата никога няма да поиска от сина си това, което е неговата вреда. Това разбираме ние под естествени положения. Сега, като дойдете до тази наука, първо човек трябва да се пази от едно чувство на лакомство. Лакомията съставя голямо нещастие. Ти бързаш да добиеш известни блага по един неестествен начин. Ти бързаш скоро да свършиш училище, да станеш виден философ, виден учен, да влезеш в живота, казвате, докато човек е млад да си поживее. Вие вървите по един хлъзгав път. В природата има един закон, който определя времето на цъфтенето и връзването на плодовете. Според този закон има растения, които цъфтят един път в 1000 години, а озряват едва в 2000 години един път. Вие познавате, може би, столетниците, но познавам аз такива растения, които цъфтят един път в 1000 години и озряват само един път в 2000 години. На такива дървета има плодове, които седят от всичките минали епохи. Ако разбирате законите на развитието на тези дървета, ще видите, че в тях се намират онези елементи на живота, жизненият еликсир, който алхимиците са търсили. Само в тези растения се намира този елемент на живота. Учените хора са засегнали вече тези въпроси. Те търсят начин да превърнат железата в злато и в сребро, изобщо всички неблагородни елементи да ги превърнат в благородни. За в бъдеще те ще отидат още по-далеч, но колкото се отнася до еликсира на живота, телесно не могат да го добият. В природата има една област, в която търговските работи трябва да останат на страна. За да влезеш в тази област, за която ви говоря, трябва да бъдеш роден от баща светия и от майка светица. За 1000 години, поне нито баща ти, нито майка ти не трябва да се направили едно престъпление нито в мислите, нито в чувствата, нито в постъпките си. Значи баща ти и майка ти трябва да са родени като светии, а ти като кандидат светия, за да можете да влезнете в тази област. Такъв е законът. И писанието казва: роденият от Бога грях не прави. Ако ти не си роден от Бога, няма да влезеш в Царството Божие. Кой може да бъде онзи баща, който в продължение на 1000 поколения или най-малкото в продължение на 1000 години не е направил никакъв грях? Да благовествувам. Та вие сега желаете обикновените работи, всеки може да ги направи. Благовестието се отнася на обикновените работи, всеки може да направи. Благовестието се отнася до обикновените работи. Ако е въпрос до обикновеното, всеки от вас може да направи една отлична баница с сирене, с прясно първокачествено масло за лято, отгоре с мляко и яйца. И какви ли не сладкиши можете още да направите. Всеки може да опече едно агне или една кокошка. И как при това може да я опече? Като говоря за печена кокошка, Някои от вас се понавъсят, като искат да кажат: съжаляваме, че напуснахме месото. Съблазнителна работа е печената кокошка. Разправяше ми един български свещеник как се опитвал да стане вегетарианец. Той казваше: като видя онази за червеничката печена кокошка, онова препеченото копанче, и тук виж, откъснал съм си едно парченце от нея. Съблазнително нещо е печената кокошка. Като видиш онова бялото месо, чудо е просто. А тъй като погледнеш на онази проста попара, боб, лук, чесън, това ядене ли е? Сега да минем към основното, към яденето. Ние имаме вече онзи велик закон на истинското ядене. Истинското ядене седи в човешките мисли. Когато храната, която едеш, събужда в тебе хубави мисли, тя е истинска храна. Ако тази храна не събужда хубави мисли в тебе, откажи се от нея. Правило, което прилагам към себе си, когато една храна не събужда в мене хубави мисли, оставяме на страна. Всяка храна, която ядеш, ако събужда в тебе хубави мисли, тя е здравословна. Тази храна лекува човека, тази храна показва, че от тебе може да стане човек. Тя служи за развитието на човешките чувства и способности. Без сили, без способности и без чувства в света, човек е като кораб без кормило и като кораб без матроси. В това седи приложението. Животът не е случайен, но се изисква разумно разбиране на онова, което функционира вече в света. Не е въпросът човек да се погледне, да види, че е остарял, че има бръчки по лицето си. Бръчките на лицето не показват нищо друго, освен това, че си минал през големи страдания, т.е. минал си през голямата суша. Като дойде дъждът, бръчките ще изчезнат. Аз съм правил ред опити с стари баби, гледам някоя баба добре, е завършена брада, с крушообразно лице, с възтънки хубави вежди, но лицето й е набръчкано. Тя ме погледне и казва: синко, тя моята е свършена. Сега вече на младото поколение седи да работи. Питаме: ти, бабо, не искаш ли да се поогледаш? Тя иска да се огледа, но се срамува. Слушай, да имаш сега един млад момък, то не е за мене. Я ми кажи, може ли да бъде това да се подмладя? Може, разбира се. Тази промяна може да стане в един ден. Докато говоря това с нея, виждам, че тя се усмихва. Казвам: бабо, ти вече се подмлади. Я, синко, да видя. В този момент душата и духът в нея се събуждат и тя започва да мисли по друг начин. Ако така мисли, тя наистина може да се подмлади. Казва ми: бабо, ти можеш да се подмладиш, ти не си устаряла, но носиш мислите на твоите деди и прадеди. Обаче, ако от сутрин до вечер мислиш така, ти ще се подмладиш. Много време се изисква. Както тъкането. В колко дене можеш да изтъчеш нещо? Всеки ден е като една година. Във всички неща се изисква търпение. Човек трябва да работи, да има търпение, да прави опити. Опитите могат да бъдат микроскопически, но и най-малкият резултат показва, че законът вече работи. Сега аз искам да ви наведа към едно практическо приложение. Старостта не е нищо друго, освен задръстване на кръвоносните съдове, артериалната и венозна система се задръстват със скал. Артериите и вените се напълват скал, сутайки, които трябва да се махнат. Старостта не е нищо друго, освен задръстване на нервната система, външно и вътрешно със скал. Ако човек може да прочисти всички тия тръби, всички тия капилярни съдове, в артериалната система да може да тече кръвта правилно, той ще се подмлади. Вследствие на тази кал, на тази утайка, явява се болестта артериосклероза, т.е. твърдяване на кръвоносните съдове. При това положение артериите загубват своята пластичност, своята подвижност. За да се освободите от тази кал, първо вие трябва да знаете как да се чистите. Но нези от вас, които са готови да направят опит, този опит за лекуване, казвам, никога не дръжте в ума си болни образи, ако искате да очистите вашата артериална система. Всеки ден трябва да търсите здрави хора, да се свържете с тях и само такива да гледате. Под здрави хора не разбирам червендалести, но здрави, с приятна, хубава краска на лицето. Дръжте в ума си такъв човек. Той ще ви помогне с мисълта си. Иначе, мисли ли за старостта си, човек ще изгуби своите жизнени сили. В стария човек бързината на трептенията в неговото тяло се намалява, вследствие на което той изгубва своята сила и бързина в движението на неговите частици. Ако тази бързина се върне, и артериите ще се освободят от натрупаната в тях кал. Лекарите препоръчват да се яде чесън. Това средство е добро, защото то увеличава вибрациите на организма. После като отивате на планината, подпрете се на някое здраво дърво. Това дърво ще внесе във вашия организъм известен род енергии, които ще бъдат в състояние да пречистят вашата кръвоносна система. Лошите мисли и чувства са в състояние да задръстят вашата кръвоносна система, вашите артерии и след това никакво лекарство не ще бъде в състояние да ви спаси във вашия фалимент. В това отношение духовният живот е сила, с която човек може да обнови своето тяло, както и своята кръвоносна система и нервната система. По този начин всеки ден ще се обновявате. Ако вашите вярвания, ако вашата наука няма тая сила, защо ни са те? Всяко верою, всяко учение, което може да обнови мислите, чувствата на човека, да го направи достоен човек, да го доведе до положение, както природата го е създала, това е верою, това учение е на мястото си. Всяко учение, което не внася тази обновителна сила в човека, това учение не е потребно. Казвам, често хората предлагат различни програми за някакви промени в социалните системи на обществата. Обаче съществува само една социална система, която е колективната любов. Единствената обновяваща сила в света е колективната любов, която в дадения случай може да действа между хиляди и милиони хора. Тя действа обновително. Ако вие може да убедите бедните и богатите хора, че те са полезни едни за други, вие ще постигнете много нещо. Много въпроси в живота ще се разрешат. Бедността или богатството не седят само във външната страна. Бедният човек още не е истински беден, той е богат в мислите си. Според мен бедни хора, както вие разбирате, почти много рядко съществуват. Да се нарече някой беден човек, това подразбира такъв, който е съвършенно изпаднал в мислите си. Почти няма никаква мисъл, обаче който може да мисли, той не е беден човек. Той всякога може да подобри своя живот със своите мисли. Ако в окружаващата среда ти можеш да предизвикаш любовта на своите приятели с тази любов, ти може да улесниш живота си. Любов, която не улеснява живота, не е любов. Според мен любов е само това, което улеснява, което подобрява живота. Всяка любов, която не подобрява, не улеснява живота, това е халюцинация. Любовта е всеобемеща и всеобновяваща сила, която обновява целия живот. И тогава ние туряме правилото. Всеки дом има изработени правила, които той трябва да спазва в отношенията си с хората и със своите ближни. Днес мъжете и жените създават смъртта на своите деца. Те казват, този не може да обичате, онзи не може да обичате. Кого ще обичат тогава? Най-първо бащата трябва да покаже на сина си как да го обича. Той трябва да обича сина си така, че неговата любов да предизвиква любовта на сина към бащата. Ако бащата има любов към сина си, а не може да предизвика към него същото чувство, тогава едно от двете е вярно. Или че любовта на бащата не е такава, каквато трябва, или че синът не е в състояние да възприеме бащината си любов и да я приложи. Казвате, не ни говори за любовта. Не. Любовта има своето практическо приложение в живота като сила. За да се оправи съвременния свят, любовта трябва да се приложи в живота като обществена сила. Всеки сам трябва да опита любовта си. И аз опитвам своята любов последния начин. Ако моята любов обновява сърцето ми, Ако обновява и ума ми, тази любов е силна. Любов, която може да внесе смърт в сърцето на човека, която може да смути сърцето ни, тя е временна любов. Вие ще я разучавате сами. Има една любов, временна, наследствена, как, която аз наричам любов на щерните. Щерната никога не иска да бъде извор и изворът никога не иска да бъде щерна. С един извор можете да напълните хиляди щерни, но с хиляди щерни никога не можете да напълните един извор. Грамадна разлика има между извора и щерната. Грамадна разлика има между онази любов, която е създала всички видове любов и която винаги остава единствена, понеже не може да се създаде и междувременната преходната любов на хората. Аз не казвам, че любовта може сега да се създаде. Вие се намирате пред едно лице и искате то да ви обича, имате право да искате това, но защо вярвате, че то не ви обича? Има четири вида любов. Това същество може да не ви обича със сърцето си, може да не ви обича с ума си, но ви обича с духа си, без даже да подозирате това нещо. Някоя мома казва на един момък, че не го обича, а всъщност го обича. Обича да говори с него. Значи тя го обича с ума си. Може би любовта на тази мома да не е слязла още в сърцето й и в ума й, но в нейния дух и в нейната душа. Тя му казва: аз искам да ми бъдете като приятел. Не, аз не искам вашето приятелство. Че кое е по-красивото в случая? Човек трябва да започне от приятелството. А ако нямаш приятелство, никаква основа не можеш да туриш в любовта си. Е, тогава като сестра мога да ти обичам. Никаква сестра не можеш да ми бъдеш. Искам да ми бъдеш жена, казваш на този човек. Тогава ти съвсем си загазил. Това същество, което не може да ти бъде нито брат, нито сестра или приятел, от него нищо не може да излезе. Щом ти е брат или сестра или приятел, това е по-идейното положение. Другите положения са по-нисши служби в света. Няма нищо лошо в това човек да бъде мъж или жена. Отлично е това. Но той са служби в света. Ако човек не може да разбере нисшето, по-добре да не свързва. Не е хубаво човек да бъде вързан, но не е хубаво и всякога да бъде развързан. Ако ти пуснеш кофата в кладенеца да извадиш с нея вода, но я развържиш, как ще извадиш водата навън? Като влезе в кладенеца, а и като излезе вън от него, кофата трябва да бъде свързана, а не развързана. Така разсъждавам аз, това е моята философия. Някой път обичам свързаните работи, някой път обичам развързаните. Кога обичам развързаните работи? Когато кофата е извадила вода от кладенеца. Вземи си тогава кофата под мишница, вземи си и въженцето и си върви. Но като дойдеш до друг кладенец, откъдето искаш да извадиш вода, пак ще свържеш кофата за въженцето и ще я пуснеш в кладенеца. Това е свобода. Следователно ще се развръзваш, когато излизаш вън от кладенеца, и ще се завръзваш, когато слизаш в кладенеца да вадиш вода. Никога не ставайте въже на кладенец, всеки да ви върти, да ви връзва и развръзва. Когато отивате да вадите кофа от кладенеца, всеки трябва да носи своя въже и своя кофа. Като дойде някой да му услужите, ще кажете: заповядайте, господине. Ще вземете кофата си, ще му извадите вода и после пак ще вземете кофата и въжето си назад. Сега да се върнем към щастливите числа. Най-щастливите числа на света са числата 1, 2 и 3. Но да знаете къде да ги турите. Де ще турите числото 1? А ако ги турите така, както се пишат, едно след друго, те ще се намират в стълкновение. Колко правят тогава? 6. Ако ги турите в друг ред, именно 2, 1, 3, пак ще образуват 6. В какъвто и ред да ги поставите, те всякога дава сбор 6. Колко пермутации може да образувате с тях? Сега аз разглеждам числата като живи сили, които действат. В дадения случай. Как може да действа една сила? В един дом бащата трябва да вземе съсредоточието, майката от едната му страна, детето от другата му страна. Това е един дом, в който майката организира. Тя трябва да остави бащата в центъра, себе си отдясно, а детето си отляво. Когато бащата организира нещата, той трябва да постави майката в центъра, себе си вляво, синът и детето си отдясно. Когато пък синът организира нещата, как трябва да постъпи той? Всичките противоречия в живота проистичат от факта, че ние не знаем де да поставим някой човек. Майката знае де да поставим, бащата знаем де да поставим, но когато синът дойде да нарежда нещата, той не знае как да ги нареди. Хайде сега от мене да мине, аз ще ви кажа как синът трябва да нареди нещата. Когато той дойде да нарежда нещата, щом иска да разреши този въпрос, той трябва да си намери вече една приятелка. Тогава той ще тури баща си и майка си в центъра, себе си отдясно, а момата приятелката си отляво и ще станат четири. Това е Питагоровата теория. Числата от 1 до 4 събрани заедно правят 10. Сега и вие ще прекарате този закон да работи у вас. Как ще работи? Имате дух, ум, сърце и воля. Всички заедно съставят дом. В дадения случай кой е бащата? Бащата е умът. Коя е майката? Сърцето. Кой е синът? Волята. Казват за някой човек, че е без воля. Значи това е дом без деца. Та всички погрешки в човешкия живот проистичат все от това, че волята няма приятелка. Като казвам приятелка или приятел, взимам тази дума в най-чист смисъл, тъй щото не е достатъчно само да знаеш този закон, но трябва да оперирате с него. Ти можеш да се молиш колкото искаш, но молитвата разбира вътрешна връзка. Като се молиш, същевременно ще говориш на мисълта си. Така и така ще направиш, така и така ще постъпиш. Ти можеш да се молиш, но не на земеделеца. Той ще ти покаже коя нива да разореш, после ще ти каже по кое време да я посееш и с какво да я посееш, но ти трябва да работиш. Ще разореш нивата си на няколко сантиметра дълбочина и на един учител трябва да се молиш да ти каже какво да правиш. Ако си в първо отделение, той ще ти покаже азбуката, не ще учиш. Ако си в по-висше училище, той ще ти каже какво трябва да правиш. Мнозина от вас са запознати с астрологията, като с педагогически правила и казвате, в миналото така е било. Така е. И тогава хората са се женили и раждали, но на определено време. Не е определено да се раждаш всякога и на всяко време. Не е определено да умираш всякога, нито е определено да се жениш всякога. Природата не позволява два пъти да се жениш. Само един път можеш да се жениш. Щом се ожениш два пъти, дърво има за това. Казват, нямам жена, няма кой да ме гледа. Че жена ти слугиня ли трябва да ти бъде? Ако е въпрос за слугиня, нека тя дойде сама, доброволно. А тъй да я залъгваш с това, с онова, а после да я изпратиш за зелен хайвер, това не е позволено. Нито е позволено на жената да постъпва така с мъжа си. Когато жената се ожени, тя трябва да знае, че ще научи от мъжа толкова, колкото от никого другиго. Мъжът е проводник, среда за жената. Чрез мъжа от природата ще минат толкова сили, които са необходими за здравето, за сърцето и за ума на жената. Също така и жената е необходима за мъжа. Жената без мъжа не може да функционира и мъжът без жената не може да функционира. Затова и в писанието е казано нито мъж без жена, нито жена без мъж, но да мислите само да се ожените и да тръгнете под ръка, да се разхождате, за нищо друго да не мислите, това е друго нещо вече, то не е женитба. Среда трябва да бъдете. Когато жената дойде при мъжа си, така трябва да му светне, че целият свят трябва да се отвори пред него и да каже: благословена да е моята жена, благодаря на Бога, че ми даде такава жена. И жената да каже на мъжа си: благодаря на Бога, че ми даде такъв мъж. Това е новото, което трябва да се проповядва. Сега как казвате вие? Вие казвате: Мъж ли? Не ми трябва. Жена ли е това? Не ти трябва и тя. Дете ли е това? Не ти трябва. Не. Така не се говори. Така не трябва да се разсъждава. Ние трябва да се върнем към онзи велик порядък на нещата. Да извършим онова, което е определено да извършим и което сме длъжни да направим. Ние трябва да извършим онова, което Божията любов, Божията мъдрост и Божията истина изискват от нас да направим. Това е смисълът за човешкия живот. Затова аз казвам, че радостта на човека не иде всякога оттам, отдето има нещо да го раздава. Кое е онова, което радва човека? Това е някое живо същество. Същия закон виждаме и в Бога. Бог създаде едно живо същество – човека, за да има с какво да се занимава. Цяла година Господ се занимаваше с човека, а вие като не разбирате Божиите закони, казвате, защо ли Бог създаде човека само да страда? Не. Ни най-малко не направи Господ човека, за да страда. Той мисли, че страда. От божествено гледище, страданието в света е едно благо, което се дава на човека. Но като не разбира смисъла на страданията, той мисли, че страда. Страданието не е някакво нещастие. То е най-висшето благо за човека. Най-висшето благо е любовта, но за сега страданието е едно условие, среда, през която човек непременно трябва да мине. То е ралото, с което човек трябва да работи. В страданията човек мисли, работи, страданието е онова условие, с което човек се качва по високите върхове. Радостта е състояние, при което човек цял ден седи на стол и чака като някой бакалин да дойде някой да купи нещо от него. Аз не зная какъв смисъл намира този бакалин, като чака цял ден в дюкяна си да дойде този, онзи, да претегли едно кило захар, едно кило рис, половин кило кафе и така нататък. Може да е полезно това нещо, но какъв смисъл има то за живота на човека? Даже аз не намирам никакъв смисъл в това. Когато една жена стане рано сутринта и веднага започне да клъца лук, да реже зарзават и така нататък, цял живот според мен е такава работа, няма никакъв смисъл. Това е само едно временно упражнение, по този начин мъжът ще провери дали жената е добра или не. Ако плаче пред лука, тя е добра жена, а ако не плаче, не е добра. Ако отиде в дома на една жена и видя, че плаче, ще каже, ти си рязала лук на мъжа си и затова плачеш. Ако видя, че мъжът плаче, ще каже, ти си рязал лук на жена си, затова плачеш. Жената казва, казах една обидна дума на мъжа си. В какво седи тази обидна дума? Казах му, че не е мъж както трябва. Това значи, че той не употребява ума си както трябва и на място. Казвам на някоя жена, ти не си жена. Какво значи това? Ти не употребяваш сърцето си както трябва. Щом употребиш сърцето си както трябва, ти си жена. А щом употребиш ума си както трябва, ти си мъж. Щом знаеш как да служиш на душата си, щом знаеш как да служиш на духа си, ти си влязла вече в онова първо висше училище, което можеш да управляваш ума си и сърцето си. Ти си влязъл вече в едно по-висше гражданство и можеш да се освободиш от всички нещастия, които сега имаш. Сега мнозина от вас очаквате да дойде Христос на земята, да тури един ред и порядък, да създаде едно преобразование и всички да имат хубави къщи, да живеят добре. И това е хубаво, но я ми кажете, има ли по-хубава къща от човешкото тяло? Може ли една съвременна къща или един царски палат да се сравняват с човешкото тяло, което днес му е дадено? Човешкото тяло е неизменено. То е такъв палат, такова жилище, такъв храм, такава вселена, за каквато човек даже и не подозира. При това положение хората искат да имат една външна къща, в която да дойде Христос. Хубава е тази идея, но Христос разбира любовта Божия, да дойде и да влезе в сърцата на хората, да внесе преобразование в душите им и в умовете им, да светнат и тогава човек да не мисли само за себе си. Така и животните мислят. Каква е разлика има тогава? между един човек и едно животно. Човек е онзи, който иска да служи най-първо на своите ближни. Или аз вземам тази идея в прав смисъл да служи на Бога. Под думата Бог, ние разбираме да служи на цялото битие, на всички живи същества. Това значи още неговата мисъл, неговите чувства, неговите блага да бъдат общи за всички същества. Този закон има и обратно приложение. Казвам, да се повърнем сега към щастливите числа, да видим как трябва да се съчетават. Сега не е въпросът много да се говори, защото колкото пъти съм се опитвал да говоря на хората, всякога съм имал несполучлив опит без никакво изключение. Каквото и да съм казвал, те търсят лесния път, следствие на това, всякога са изопачавали думите ми. Няма лесен път. Ето какво се забелязва в живота на хората. Седи някой спокоен, доволен в себе си и забелязва едно обновяващо състояние в себе си, някаква голяма радост, сърцето му трепва и той мисли, че от този ден ще изчезнат всичките мъчноти в живота му. Не. Това е само един предвестник на едно голямо страдание, което ще му дойде. Някога пък в сърцето на човека се явява една голяма скръб, толкова голямо отчаяние, като че светът пред него се разрушава, тази скръб е предвестник за една голяма радост, която ще му дойде. Как ще си обясните тия неща? Това са два противоположни полюса в живота, които аз наричам великото и малкото в света. Това са крайните граници на битието. Щастието и нещастието, това са граници на битието, зад които по-нататък не можем да отидем. Значи ние се движим между две ограничения. Онази радост, която не преминава, тя се отличава от обикновената радост, и онази скръб, която преминава, се отличава от обикновената. Радостта, която не минава, носи в себе си спокойствие, мир. Радостта, която минава и отново дохожда, е от такова естество, че човек иска да я задържи само за себе си. Общата радост, която никога не напуща човека, създава такава природа в човека, че той иска всички да имат тази радост, всички да станат радостни. Тази радост е обща за всички. Това състояние всеки трябва да го пази. Колкото и да искаш да задържиш обикновената радост в себе си, тя въпреки това няма да остане. Аз съм чел живота на много светии и нито един от тях не е могъл да постигне това нещо на земята. Крес, един от гръцките философи, е казал, никой не може да бъде щастлив преди смъртта си, докато човек не се е отказал от живота на невежеството, от онзи виш животински живот, той не може да бъде щастлив. Всичко ниско в себе си той трябва да погребе и тогава само да очаква щастие на земята. Това не значи, че той трябва да напусне земята, но да напусне, т.е. да се откаже от онези временни блага, от всичко отрицателно, нищо подобно да не го съблазнява. И тогава върху него да дойде онова великото, възвишеното, което дава цена на човешката душа. И тъй. В какво седи щастието на човека? Щастието на човека седи във вярата му, в онзи вътрешен закон, който ръководи щастливите и нещастните числа, и затова аз казвам, вашето щастие седи под езика ви, а вашето нещастие седи на повърхността на вашия език. Когато искате да бъдете щастливи, бутнете езика си надолу, а когато искате да бъдете нещастни, бутнете езика си нагоре. Ето какво разбирам аз под тези думи. Когато искате да бъдете щастливи. Кажете на човека най-хубавата дума, която можете да кажете. Когато срещнете един човек, който се е отчаял от живота си, хванете го за ръцете и му кажете, братко, не се обесърчава и работите ще се оправят. Има в света един, който никога не забравя. Ще видиш, че като мине месец, два или три и работите ти ще се оправят. Ако искаш да бъдеш нещастен, намери един човек и му кажи, много те мразя, махни си от тук, не искам да те гледам. Той ще каже, хубаво, аз ще се махна, но и ти ще ме помниш. Ние искаме да се махне злото от света. Няма ли да се махне този проклет дявол от света? Няма да се махне лесно дяволът. Той се разговаря с Господа. Когато има министерски съвет, той присъства заедно с другите възвишени същества при Господа и му разправя, де е ходил, какво е направил. И вие тъй бързо се произнасите за дявола, да го нямало на земята. Но знаете ли какво може да ви направи дяволът? Знаете ли какво може да направи една лоша дума? Ако кажете една лоша дума, например за този цар, този цар може да ви тури на бесилката. Понякога хората си позволяват да правят и да казват това, което не им е позволено. Не позволявай на езика си, който е слуга, да казва това, за което не е питал господаря си. Преди да говори, езикът трябва три пъти да пита господаря си какво да говори и тогава да говори. Той трябва да пита, господарю, какво трябва да каже на този човек? Кажи на този човек, че работите му скоро ще се оправят. И той казва, работите ще се оправят. Кажи на този човек, че ще оздравее. Ти скоро ще оздравееш. Тъй трябва да говори езикът на обесърчение, на обезверение, на малодушния, на неспособния. На неспособния трябва да се каже, ти си даровит, ти си талантлив, употреби своя талант за благото на своя ближен. Употреби сърцето си в услуга на своя приятел. Тъй трябва да говори езикът, тъй трябва да говори и сърцето на света. Това говорене именно означава да изчистиш езика си с двата си пръста. Благословен Господ, Бог наш, тайна молитва. Пета неделна беседа, държана от учителя на 29 октомври 1933 г., 10 часа сутринта, София, Изгрев.